для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. І як гэта зноў усе зараз жа ўсё ўведалі. Якім гэта чынам маглі дазнацца, што было напісана ў тым лісце, калі Ганна толькі пачытала яго аднаму бацьку. А тады і ў хаце нікога не было. І не чытала нават усяго, а толькі ўрыўкі. А Юлік Баранович хіба калі каму што гаворыць пра свае сямейныя справы? Перш за ўсё, Сабастыяніха пачала шкадаваць, што гэтакая прыгожая і здольная дзяўчына гэтак не па-людску замуж ідзе. Каморнік нават не хоча, каб адбылася хоць якая-небудзь вясельная вячэра або абед з усімі сваякамі і сваячкамі, не гаворычы ўжо аб шлюбе ў царкве, што каморнік стараецца толькі як выхватіць Ганну з дому, каб яна больш сюды нават ніколі не глянула, каб адцуралася бацькоў, братоў, усіх родных, каб выраклася Бога. Ха, і ўсё за тым, што ненавідзіць чамусьці каморнік самога Юліка Барановіча. А, гэта дык зяць. І яшчэ. Вядома было Сабастыянісе, што каморнік пісаў Ганне ў тым лісце, каб яна нічога з дому не брала, барані Божа, каб нічога. Нават калі маці будзе даваць падушкі, ды каб узяла адну, не больш. Бо, кажа ён, што ў яго для Ганны знойдуцца і падушкі, і ўсё іншае, чаго нават дома у свайго бацькі яна і не сніла. І што ён яе будзе на руках насіць, што яна будзе за ім панаваць, што ён не дазволіць на яе ветру павеяць. Але ўсё гэта будзе толькі ў першыя часы, а пасля раптам мінецца гэтае Ганніна панаванне. Далі Бог мінецца, бо цяперашнія шлюбы нямоцныя, бо каханне адно не трымае, надоўга не звязвае людзей. Патрэбен Бог і сумленне, закон патрэбен. Тады хоць і апрыкраюць адно аднаму, хоць і цяжка жыць разам, хоць і ненавідзяць адно аднаго, але жывуць, трымаюцца. І такім чынам трымаюць сям'ю, выхоўваюць дзяцей, якія ведаюць, што трэба жыць часам з квасам, парою з вадою, што гэтага ніколі ў жыцці не мінеш. Адно трэба быць добрым і літасцівым усюды і заўсёды. Пасля ж, як пасівее галава, тады спакойна ўжо будзе дажывацца век, бо за доўгія гады прывыкнецца, перажывецца, ўсё будзе добра, спакойна і ціха. Каморнік жа думае, жыве іначай, і ніколі Ганна не знойдзе з ім свайго шчасця. І ён так выразна напісаў Ганне, вось так і напісаў. І адкуль гэта Сабастыяніха магла дазнацца пра ўсё гэта? Барановічаў кум Вашыновіч гаварыў дома жонцы. Я не зайздрошчу. Я кажу, няхай тымчасове здаровы жывуць. Я такі чалавек. Але не магу не сказаць, што нешта гэта робіцца не так, як трэба. Калі ты хочаш быць зяцем, дык, ну, ці так гэта, вось гэтак робіцца, а? Ён жа нават і з бацькам ні разу як з чалавекам не пагаварыў. Не пагаварыў тымчасове ні разу як мае быць. Што гэта, бацька не такі чалавек, якога яму трэба, ці што? Яна ж гэта сама пра ўсё і гаварыла з бацькам, а ён хоць бы слова сказаў. Але яна таксама, от бо маладыя цяпер якія, я ж кажу, няхай здаровы жывуць ды разжываюцца. Я не зайздрошчу. Няхай мяне Бог крые, у мяне нават тымчасове і ў думках нічога гэтага няма. Не такі я, дзякуй Богу, чалавек. Табе яна ўпадабалася, то ты бяры яе сабе на здароўе, але будь ты ж чалавекам. Так, будь чалавекам, ты ж ведаеш, што ён напісаў ёй. Чула, адказала жонка. А дзе ты чула? А, Сабастыяніха гаварыла. Хо! Што гэта табе Сабастыяніха гаварыла, дык гэта плюнь ты на гэта. Мала табе там баба якая нагаворыць. Бабы заўсёды языкамі любяць трапаць. Мала што там Сабастыяніха нейкая гаварыла, я і сам без ніякай там Сабастыяніхі ведаю, што Юлік павінен тут паставіць на сваім. І ніякіх тут бабскіх плётах мне не патрэбна. Сабастыяніха гаварыла праўду. Якую? Што так па-сабачаму аддаваць дачку замуж нельга, бо ўсё роўна ненадоўга гэтая музыка. Ха, гэта... Гэта ўжо як Бог дасць. Ой, вельмі вы ведаеце, бабы. Тут, можа, ненадоўга, а можа, і якраз надоўга. Хто ведае? Тут не ў гэтым уся музыка, а ў тым, што Юлік павінен быць цвярдзейшым і зрабіць усё, як мае быць, каб не рабілася ўсё на смех людскі. Мне дык, ну, ніякага дзела да гэтага няма. Але калі з гаворкі прыйшлося, дык я скажу. Скажу гэта самому Юліку ў вочы. Я яму тымчасове не зайздрошчу і нічога дрэннага яму не жадаю. Хай, Бог з імі, Бог з імі. Няхай ім Бог памагае. Ай, мне што, я тымчасове такі чалавек. І доўга ён яшчэ гаварыў аб тым, што ён такі чалавек, што нікому ён не зайздросціць і што ніколі не трэба слухаць бабскіх плётак. Гаварыў, стараючыся задушыць у сабе вострыя прыступы нездавальнення, што Юлікава дачка, маладзейшая за яго дачку, так добра замуж ідзе. Алесява ж маці сказала раз, нясмела паглядаючы на Алеся, «Гэта такі праўда, што Барановічава Ганна замуж ідзе за таго, ну, таго самага каморніка». Алесь, стараючыся больш не гаварыць пра гэта, сціснуў губы, памаўчаўшы, адказаў: «Ну, няхай ідзе. Каму якое дзела?» Маці ўздыхнула і сказала: «Ай, загарадзі ты, сынок, у садзе каля вуліцы тую граду, пакуль зямля не замерзла. А то вясною таксама не прыбярэшся, як і цяпер. І не будзе дзе рассады пасеяць». «Чаго вы, мама, злуеце?» «Я не злую». «Не, злуеце». «Ай, калі бы ты гэтакі гаспадар». «Які ж я гаспадар?» «А такі, што за ўсю вясну не прыбраўся нават плоту загарадзіць». «Але ж вы нікога не наймалі плот гэты загараджваць?» «Не наймала, але без свае рассады была». «Я вам дастану чужое, але лепшае за гэтую вашу сваю». «Ай, табе нічога не трэба. калі заводзіш гаспадарку, не гэтак трэба займацца ёю, трэба пільнавацца яе, а не прападаць вечна на гэтых сваіх ячэйках. Чаго вы ад мяне хочаце, мама? Жаніся ты, жаніся. Я не магу адна ў хаце, старая, не гады мне. Табе пра мацеру і галава не баліць. Чым я вас калі крыўдзіў, мама? Яна яшчэ нешта пачала гаварыць, стараючыся давесці сваю праўду. Алесь моцна стукнуў дзвярыма і пайшоў з хаты. Хацеў пайсці да каго з суседзяў, але пабаяўся, каб не патрапіць на гаворку пра каморнікава вяселле з Барановічаваю Ганнаю. Пастаяў на вуліцы, пакурыў, падышоў да сельсавета. Там было цёмна і пуста. Нядобра было яму так аднаму. Зайсці да Волькі, падумаў ён. У яе гарэла святло, пастукаў з вуліцы ў дзверы. Адчыніла Волька, прыбраная, ружовенькая, у белай палатнянай блузцы з вышытым каўнерыкам і паяском. «Заходь, Алесь!» На ложку сядзела незнаёмая дзяўчына, падобная трохі на Вольку, толькі белая, з сінімі вачыма. «Будь знаёмы, мая сястра прыехала пагасціць». «Надоўга?» «На дзён 5». Алесь глянуў на дзяўчыну. «А чаму на такі малы час?» Голас у яе быў прыемны, пягучы. «Некалі зімою прыеду, будзе тады і павальнейшы час. От прыехала паглядзець, як яна тут жыве, даўно не бачыліся мы з ёю». Алесю яна спадабалася. Прывабная яна была, слаўная, такое уяўлялася яму. Ён сеў, помаўчаў. Волька перакладвала ў куфэрку нейкую бялізну, паглядала на яго з-пад ілба. З таго вечара яны не бачыліся яшчэ. Ён адчуў, што нешта між імі існуе і што трэба разбурыць некалькімі словамі. Так было нядобра. Ён паглядзеў на Вольчыну сястру. «Слаўная якая», – падумаў ён і сказаў, – «ну, я пайду». «Пасядзі, Алесь». «Другім разам зайду». «Пасядзеў бы». «Пайду». Волька паглядзела на яго. Ад яе зірку яму зрабілася лепш, чым было дагэтуль. Але ён пайшоў, бо цяпер у прысутнасці сястры нельга было як-небудзь іначай пагаварыць з Волькаю. На дварэ пробаваў дзьмуць нясмелы вецер, але зашпіліў каўнер. Вольчына сястра стаяла ў яго ў вачах, і раптам вялікі сум па дзяўчыне агарнуў яго. Па дзяўчыне такой радаснай, жывой, якой уявілася Вольчына сястра. «Калі яна паедзе?» «Завтра зайду», – думаў ён. «Куды цяпер пайсці?» Ішоў цёмнаю вуліцаю. Побач з цёмнымі абрысамі царквы ў Скварчэўскага свяціліся вокны. «Хіба зайсці?» – падумаў. Пастаяў. Рашыў увайсці. Скварчэўскі сядзеў за сталом, разварочваў запыленыя скруткі нот. Сказаў весела, гледзячы на Алеся: «З гары дастаў. Усё роўна, як на дарозе знайшоў. Ведаеце, што гэта за п'есы? О-хо-хо! От вам увертюра з оперы «Кармен». Бачыце? Увертюра з оперы «Кармен». Чулі калі? Я сам у палку на флейте граў, а самую оперу у Мінску, у тэатры чуў. А? Што? Скварчэўскі раптам усхваціўся, шмаргануў па твары рукамі, нервова прабегшыся па пакоі. Стаў перад Алесем. Я вам зараз у двух словах. Кінь гэтае вам, гавары ты. Ты, ну, дык ось. Яшчэ бліжэй падышоў. Я дастаў рукапіс. Я заўсёды цікавіўся. У Мінску, як быў. Знаёмы адзін музыкант перапісаў мне увертура да пастаноўкі дзяржаўным тэатрам п'есы. От забыў якога пісьменніка, ай чужаземнага нейкага. Спадчына завецца п'еса тая. Увертура, капэля і хор галасоў разам. Ведаеш? Мы класічныя рэчы будзем тут граць. Я кажу, класічныя. Ведаеш ты, таварыш Алесь, я ж цяпер жыць пачаў, далі Бог, толькі цяпер жыць пачаў. Раптам ён глянуў у кухню. Люба! Жонка глянула ў адчыненыя дзверы. Люба, ты нам з таварышам Алесем гарбаты. Зноў даліся. Першая задача – год з капэлію працырымоніцца. Год? Не менш! Сапсаваць не штука, але каб правільна разумелі музыку. Ну, а пасля? А пасля? Пасля хор! Гэтых самых, што са мной у царкве спявалі, я іх на іншы рэйкі перавяду. Алесь маўчаў. Толькі я от усё збіраюся сказаць. Ну, гавары. Тут справа простая. Праз які-небудзь год, ці можа, хоць і больш, на курсы якія-небудзь трэба мне. Калі там тое ў мяне было, я адстаў ад сучаснай музычнай школы. Алесь пану расказаў, грошай няма, што ты зробіш? Той як бы не заўважыў. Хоць гады праз два. Тады пабачым. Ай, трэба не іначай, бо я займаюся, от і адчуваю, што маглі б тут увесь свет здзівіць. Чуў нашу апошнюю рэпетыцыю. Гэта ў сельсавеце? Ды не, тут у мяне. Не чуў. О, трэба было паслухаць. Хлопцы здольныя, таленты. Я іх усіх на рэйкі паставіў. Цяпер простыя рэчы ідуць у нас, простенькія. А пасля будзем на іншы маштаб пераходзіць. Алесь выпіў з ім гарбаты, маўчаў, слухаў. Той усё гаварыў, развіваў планы, стараўся ўцягнуць у гаворку жонку. Адыходзячы, Алесь паглядзеў на твар гэтага аптыміста. Твар яго быў светлым, жыццярадасным. Трохі рассеяўшы ранейшыя нядобрыя настроі свае, Алесь выйшаў. Ціха было на вуліцах, каля пажарнага склада гарэў ліхтар і варушыліся каля яго чорныя постаці. Чуваць была гаворка. Недзе за некалькі вёрст быў пажар. Ружовы промень ледзьве трапятаўся на чорным небе, Алесь падышоў. Каля помпы стаялі ў чатырох. У помпу была ўпрэжана пара коней, у тры бочкі было ўпрэжана па каню. Хлопцы, падпіразаныя пажарнымі паясамі, спрачаліся. Но, лезь на бочку! А ты? Чаму, канечна, я? Чаму ты не хочаш? Слухай, давай ты лезь на бочку. А ён? А што ён? Чаму ж гэта ён не хоча? А ён на помпу сядзе. От які ён разумны, няхай паспрабуе на бочцы. Пастаялі, памаўчалі і зноў пачалі спрачацца. Закурылі. А вот блізкі пажару пачалі меркнуць. Ну то паедзем ці не? Ну а як жа? Можа, ўжо і не варт.